jalkani tikkuun. Ievan äiti se tässä vaan kyllähän lievä se juttu. Sillä ei meitä silloin kiellä haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa salivili. Ievan suu oli vehnää, sillä koimmeiset tonneet toivot. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vinkku ja voivot. Hilipate, hilipate, hilipate, hilipate, hilipampaa. Ei oli tullut jollaa, tää oli tullut jollaa, teli, teli.